invece di stare qua giù con te. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Frekwencja w wyborach będzie prawdopodobnie najwyższa od 1989 roku, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Według sondażu Exit Poll Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36,8% głosów, druga Koalicja Obywatelska 31,6%. Polscy piłkarze tylko remisują z Mołdawią w eliminacjach Euro. Państwowa Komisja Wyborcza podsumowała zakończone o 21:00 wybory parlamentarne. Jednak nie podano ani oficjalnej frekwencji, ani pierwszych wyników głosowania. W siedzibie PKW jest Witold Banach. Powiedz, Witku, jak przebiegły te wybory? Najważniejszą informacją, jaka została przekazana przez przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka, dotyczyła frekwencji, a ta, jak mówił, będzie najwyższa po 1989 roku. Według nieoficjalnych danych to 72% uprawnionych do głosowania wyruszyło, aby oddać swoje głosy. Sylwester Marciniak mówił też, że wybory przebiegły wyjątkowo spokojnie. Większość to dotyczyła niszczenia dokumentów wyborczych. Doszło też do 17 przypadkach do wyniesienia karty wyborczej. Także liczba przestępstw związanych z wyborami 101 przypadków. Natomiast wykroczenia to jest 373 wykroczenia. To chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że te wybory jednak przebiegły w sposób niezwykle spokojny. Wyników głosowania na razie nie znamy, ponieważ do PKW spłynęło zaledwie 60 protokołów z zagranicznych komisji obwodowych. Natomiast wszyscy, którzy będą chcieli znać najnowsze wyniki głosowania, będą mogli je sprawdzać na stronie wybory.gov.pl. Witold Banach, dziękujemy. Sondaż Exit Poll daje zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. Według badania partia otrzymała 36,8% głosów, co przekłada się na 200 mandatów. W siedzibie PiS w Warszawie jest Karol Surówka. Powiedz, Karolu, jakie nastroje przy ulicy Nowogrodzkiej? Politycy PiSu podkreślają, że ponownie odnieśli zwycięstwo, bo jako formacja zdobyli największe poparcie. Zaznaczają też, że ostateczne wyniki mogą różnić się od sondażowych, tak jak to ostatnio było na Słowacji. Jeśli bowiem sprawdziłyby się sondaże, to Prawo i Sprawiedliwość mimo procentowo największego poparcia utraciłoby większość w Sejmie i władzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że niezależnie czy w rządzie, czy w opozycji, jego formacja będzie kontynuowała swój program dla Polski. To nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć. Liderzy PiSu dziękowali dziś członkom partii również za czas kampanii wyborczej. Kilkakrotnie usłyszeliśmy skandowanie "Dziękujemy". Karol Surówka, dziękujemy za relację. Teraz łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała reakcję polityków Koalicji Obywatelskiej. Ta w sondażach Exit Poll ma 31,6% głosów, co daje 163 mandaty. Jak na takie wyniki zareagowali politycy Platformy Obywatelskiej? No tutaj sala w Muzeum Etnograficznym, gdzie sztab Koalicji Obywatelskiej zorganizował wieczór wyborczy. Rzeczywiście tuż po ogłoszeniu tych wstępnych wyników zawrzała, było bardzo głośno. Teraz zostali już na sali tylko dziennikarze, no ale jeszcze chwilę temu rzeczywiście tutaj atmosfera była bardzo gorąca i bardzo radosna. No a wszystko za sprawą tych wyników Exit Poll, o których właśnie mówiłeś i mówiliśmy wielokrotnie, czyli że dają one Koalicji Obywatelskiej 31,6% razem z partnerami z Trzeciej Drogi, z Lewicy. Daje to szansę na utworzenie nowego rządu, mówił Donald Tusk. Ten wynik mówi sam za siebie. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny. Dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. A lider koalicji podziękował wszystkim, którzy głosowali na jego ugrupowanie. Zaznaczył, że trzeba jeszcze poczekać oczywiście na wyniki oficjalne, które poda PKW, ale i tak jest to dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Według wyników Exit Poll Trzecia Droga otrzymała 13%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, a bezpartyjni samorządowcy 2,4%. I jeszcze informacja sportowa. Polska zremisowała z Mołdawią 1-1.

12 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. Maciej Załęcki realizuje dźwiękowo, Marek Pawlukiewicz wspomaga redakcyjnie, Leszek Adamczyk autor przed mikrofonem i w tym składzie zapraszamy Państwa na audycję muzyczną Dym na wodzie. Audycję, którą otworzyło nagranie zespołu Yes sprzed lat 40 ponad. Otworzyło nieprzypadkowo, bo usłyszeli Państwo w tym nagraniu gitarę Trevora Rabina, muzyka, który w latach 80. dołączył do zespołu Yes i wprowadził zupełnie nowe gitarowe dźwięki w nagraniach tego sławnego już wtedy zespołu. Trevor Rabin dość nieoczekiwanie wydał właśnie teraz swój nowy solowy album. Remember. Gitarzysta i kompozytor Trevor Rabin pochodzi z Republiki Południowej Afryki, ale dość szybko przeniósł się do Europy, potem do Stanów Zjednoczonych. W latach 80. Rabin był członkiem zespołu Yes. Dołączył do grupy po pewnych zmianach, gdy grupa się prawie rozpadała, i to jego muzyczne pomysły przyczyniły się do ówczesnych sukcesów zespołu Yes. Zespół wtedy zmienił brzmienie, stał się bardziej taki rockowy, bardziej gitarowy. No a potem już jako obywatel Stanów Zjednoczonych Trevor Rabin został uznanym twórcą muzyki filmowej. No i wydawało się, że ta dziedzina będzie jego przewodnią czynnością do końca muzycznej kariery. Ale jednak 10 lat temu Rabin wrócił do progresywnego rocka. Ponownie zebrał siły z Johnem Andersonem i Rickiem Wakemanem i stworzyli taką formę grupy Yes w ograniczonym, ale ważnym składzie. No w końcu Anderson i Wakeman to podstawowe postaci dla tej brytyjskiej sławnej grupy. Wystąpili wtedy w tym nowym składzie także w Warszawie na koncercie. Koncertowali zresztą na całym świecie. No i dość nieoczekiwanie w tym miesiącu Trevor Rabin wydał swój 6. solowy album zatytułowany Rio. No a na tym albumie muzyka, w której duch zespołu jest bardzo wyraźnie słyszalny. No i zgodzą się Państwo, że to ma wiele wspólnego z muzyką zespołu Yes i to się dzieje nieprzypadkowo zapewne. Trevor Rabin, jego autorski album Rio. Brytyjski zespół Galahad powstał w połowie lat 80., aby kontynuować, naśladować zespół Yes, ale nie tylko, bo wzorem były także młodsze gwiazdy brytyjskiego progresywnego rocka, takie jak Marillion czy Pendragon. Galahad musiał zawiesić działalność w czasie pandemii, ale teraz intensywnie nadrabia stracony czas. Zaledwie rok po poprzedniej płycie mamy oto kolejny album studyjny The Long Goodbye. Smile, bitterness and hues. No lie. 23.30. Zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w wyborach parlamentarnych będzie prawdopodobnie najwyższa w III Rzeczpospolitej, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak powiedział, że przede wszystkim należy podziękować za ten wynik wyborcom. Biorąc chociażby tą frekwencję z godziny 17, którą podaliśmy, i biorąc pod uwagę to, że jeszcze w niektórych obwodowych komisjach, gdzie zabrakło karty do głosowania, tyle osób się zgłosiło, że po prostu komisje musiały przedłużyć godziny głosowania. No, tu chociażby problem Krakowa obwodowej. Nagle z dnia na dzień się dopisało, przeszło 1500 wyborców. Właśnie dokładnie nie uległo przedłużeniu, tylko te osoby, które się zgłosiły do godziny 21, mają prawo oddać głos. Według szacunkowych wyników Exit Poll frekwencja wyniosła 72,9%. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wyniki wyborów to historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z podanymi przez Ipsos szacunkowymi wynikami, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8% głosów, a Koalicja Obywatelska 31,6%. Takie wyniki dawałyby tym ugrupowaniom odpowiednio 200 i 163 mandaty poselskie. Szef rządu podkreślił, że jego partia będzie starała się stworzyć stabilny rząd, jeśli otrzyma taką misję od prezydenta. My jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski, kto wie, że dla dobra naszego kraju potrzebny jest stabilny rząd, że te wszystkie perturbacje, które są przed nami, mogą być we właściwy sposób załatwione, adresowane poprzez stabilną koalicję rządową. Podczas wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk dziękował wyborcom. Były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę. Według badania Ipsos do Sejmu wejdą także Trzecia Droga, 55 mandatów, Lewica 30 mandatów i Konfederacja 12 mandatów. Exit poll to szacunkowe wyniki głosowania w wyborach. Badanie zostało przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane były zbierane przez ankieterów. To był serwis Trójki. Te dźwięki, które Państwo słyszeli przez minione 5 minut, to najważniejsza płyta naszego dzisiejszego muzycznego spotkania, nowy album Stevena Wilsona. Znają Państwo artystę doskonale, on także czerpie niewątpliwie z dorobku zespołu Yes. Nie przypadkiem był zapraszany i powierzano mu kilka razy remiksowanie klasycznych albumów grupy Yes, no ale Steven Wilson ma także od ponad 30 lat już własną karierę i wciąż przynosi nam wiele muzycznych wrażeń na najwyższym poziomie. Siódmy solowy album brytyjskiego artysty nosi tytuł The Harmony Codex, no i jest taką podróżą muzyczną bez stylistycznych ograniczeń. Delikatnej poprokowej ballady po dźwięki rodem z muzyki eksperymentalnej, taki zróżnicowany i tak ciekawy jest ten nowy album Stevena Wilsona The Harmony Codex. Odkładam niedaleko z zamiarem, aby jeszcze posłuchać muzyki tej z Państwem w drugiej godzinie po północy w dymie na wodzie. A teraz jeszcze chciałbym przypomnieć, że mamy wciąż dostępną nową płytę Steve'a Hacketa, także znakomitego znakomitego brytyjskiego gitarzysty, który od ubiegłego roku świętuje 50-lecie wydania klasycznej płyty Genesis Foxtrot. To był rok 72. Steve Hackett wydał na płycie nagrania z ubiegłorocznego występu w Brighton w Wielkiej Brytanii, na którym to występie prezentował w całości klasyczny genesisowy album Foxtrot. Tak pięknie i tak starannie Steve Hackett kontynuuje muzykę klasyczną zespołu Genesis. Dość nieoczekiwanie to właśnie on, dawny gitarzysta, jest tym muzykiem, który ten Genesis wciąż publiczności przypomina. Dym na wodzie, audycja muzyczna. Sięgam jeszcze po nagrania z polskiej półki. Zaczyna Konrad Słoka. Konrad Słoka we własnym nagraniu, Szary Kowalski, które to nagranie pochodzi z debiutanckiej płyty Stare Śmieci. Nową piosenkę opublikował duet Matylda Łukasiewicz i tym razem w głównej roli wokalnej wystąpił mężczyzna. Szukam ciebie, bo wiem, że się odważysz dać schronienie i azyl i pozwolisz mieć skazy i nie